الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی انصاف والی بات کے خلاف کرنے پر مجبور نہ کرے. اے دلو، انصاف کرو. انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی ہے، جس میں انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم ہے. اسی طرح کی آیت کریمہ سورہ نساء میں بھی گزری ہے، اس کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو. صرف اس آیت کریمہ میں اور اس میں اتنا فرق ہے کہ وہاں پر بالقسط کا لفظ پہلے ہے اور یہاں پر بالقسط کا لفظ بعد میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہاں پر بالقسط آخر میں ہے. وہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو بات ایک ہی ہے، انصاف کے ساتھ گواہی دو جب معاملہ پیش آ جائے گواہی کا. انصاف کرنے کی بات صرف عدالت اور جج کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہوتی کہ انسان یہ سمجھے کہ ججوں کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے اور گواہی دینے والوں کو انصاف کے ساتھ گواہی دینی چاہیے. یہ معاملہ انصاف کا ہر بندے کے ساتھ کسی حد تک متعلق ہوتا ہے، نہیں تو کم از کم اس کے اپنے نفس کے ساتھ تو متعلق ہے. حدیث میں آتا ہے آپ کے اوپر آپ کے نفس کا بھی حق ہے، یعنی صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، آرام کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے، یہ حق ادا کرنے ہیں. جیسے عبادت کا حق ادا کرنا ہے، ایسے ہی اس کو آرام بھی. ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ اگر تم تہجد کے لیے اٹھو اور نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چل رہا تمہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں، تو سو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ حق میں مانگنے کے بجائے اپنے خلاف کوئی جملے کہنے لگ جاؤ، یا اللہ کے متعلق کوئی بے ادبی کا جملہ کہہ دو، نیند میں انسان کو پتہ نہیں چلتا. تو انصاف کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے، انسان سے اپنے متعلق بھی ہے، بیوی بچوں کے متعلق بھی ہے، رشتہ دار عزیز اقارب سے متعلق بھی ہے، دفتر کے امور سے متعلق بھی ہے، جو ساتھی ذمہ دار ہیں ان کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان سے متعلق بھی ہے. اور پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کے ذمہ یہ حقوق اور لازم ہوتے جائیں گے، پھر اسی طرح حکمران ہوتے ہیں، پھر جج کی تو اور زیادہ ذمہ داری ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص جج بننے کے لیے درخواست دیتا ہے کہ مجھے جج بنا دیا جائے، تو اس کی ترتیب کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. کیونکہ جج کے لیے درخواست دینا کہ مجھے جج بناؤ یہ ناپسند بات ہے، انسان اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے. جو دے رہا ہے درخواست اس کا ذمہ اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے، جو مرضی ہے کر. لیکن جس کو لوگ کہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ کرو، آپ ہمارے جج بن جاؤ، اور یہ کہیں میں نہیں بنتا ہوں، لوگ کہیں آپ جج بن جائیں، علماء اس کو کہیں آپ جج بن جائیں، اور پھر یہ مجبور ہو کر بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد ایسے جج کے ساتھ ہوتی ہے. تو انصاف کا معاملہ میں بات کر رہا ہوں، یہ حکم وسیع ہے. ہر شخص یہ سوچے کہ جو میرا کام ہے، جو فلانے کے ساتھ میرا معاملہ ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا اس میں میری خواہش نفس داخل ہے یا کوئی اور چیز داخل ہے، بس اس کو دور کرے. یہی تو بات ہے، جب شریعت پر عمل کرنا ہوگا تو پھر ضرور بضرور مقابلے میں خواہش نفس آئے گی، کسی کی دوستی سامنے آئے گی، کسی کی دشمنی سامنے آئے گی، تو تو ان کو پھر رکھنا ہے یا شریعت کو رکھنا ہے, یہی تو بات ہے کہ وہ شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس چیز کو وہ پوری طرح نہ اپنائے جو میں لے کر آیا ہوں. حدیث ہے جناب کی, ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی ذات, اس کے بیوی بچے, اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. محبوب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی مطلب ہے, ادھر حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اللہ کا ہے, شریعت کا ہے, اور ادھر سامنے خواہش نفس ہے, رسم رواج ہے, کوئی اور چیز ہے. ان دونوں کا جب مقابلہ ہوا تو یہ شخص کس کو رکھتا ہے, کس کو چھوڑتا ہے, اس سے محبت کا اندازہ ہو جائے گا کس چیز کو یہ زیادہ محبوب سمجھ رہا ہے. تو یہاں پر فرمایا, اے ایمان والو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کھڑے ہو جاؤ اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ. یہ تین باتیں ہیں, ایک تو گواہی دو, دوسری گواہی میں دنیاوی مقصد نہ ہو, دنیاوی مفاد متعلق نہ ہو, اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دو, اور تیسری بات انصاف کے ساتھ. ایک تو گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ, نمبر دو اللہ کی رضا مقصد ہو, کوئی اور مقصد نہ ہو, اور نمبر تین انصاف کے ساتھ بات کرو. بھلے جو لوگ آپ کو لے کے گئے جا رہے ہیں انہی کے خلاف کیوں نہ بات ہو. جو سورہ نساء میں بات کی اس سے کہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اگر چاہیے گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. ابھی تو مشکل ہے کہ یہ گواہی انصاف کی اپنے خلاف دے رہا ہے, لیکن ثواب جو ملے گا, جو انعام جو ملے گا, وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. نفس پر جب چیز شاپ گزرے, مشقت ہو, تو اس پر ہی تو ثواب ہوتا ہے, تو فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ اپنے خلاف بات کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے یہ جھوٹ بول دیا تھا یا فلاں کر دیا, اب اپنے خلاف اس نے گواہی دی نا, تو ظاہری طور پر تو ایک شرمندگی ہے, لیکن یہ عرض چیز ہے. اور واللہ اس طرح کرنے سے معاشرے میں انسان کی عزت بڑھتی ہے, گھٹتی نہیں ہے. اس کا اعتماد اور بڑھے گا کہ بھائی یہ تو ایسا شخص ہے کہ جب سچی بات ہے تو اپنے خلاف ہی کر دیتا ہے. بولے والا انفسکم اول والدین, بھلے والدین کے خلاف گواہی ہو تب بھی دو. یہاں پر دو باتیں کہ ایک تو والدین کی فرما برداری ہے, خدمت کرنا ہے, اور قرآن کا حکم ہے ان کے سامنے اف تک نہ کہو, والدین کو ناراض نہیں کرنا. لیکن اگر معاشرتی بات ہے, حقوق العباد کی بات ہے, والدین نے کسی کے اوپر ذاتی ظلم کیا ہوا ہے اور اس کے لیے گواہی ضرورت پیش آ گئی ہے, تو بچہ والدین کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ان کو تو ناراض نہیں کرنا. نہیں, یہاں حکم شریعت کا دوسرا سامنے ہے کہ اگر والدین کی غلطی ہے تو پھر ان کے خلاف گواہی دینے میں ثواب ہے. ویسے تو فرما برداری ہے, ان کو راضی رکھنا ہے, ان کو خوش کرنا ہے, لیکن جب معاشرتی بات ہے پھر ان کے خلاف بات جاتی ہے, والدین ناراض بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہو جائیں, اس میں اللہ راضی ہو جائے گا اور ثواب ہے, کیونکہ حکم اللہ کا مان کر چلنا ہے. اول اقربین, بھلے رشتہ دار ہوں اور ان کے خلاف گواہی آ رہی ہے تو بھی دے دو. بھلے کوئی مالدار ہے, اگر اس کے خلاف گواہی دیں گے کل دشمنی کرے گا. آپ اللہ کی رضا کی خاطر مالدار ہیں یا بڑے ہیں یا وڈیرے ہیں, ان کے خلاف گواہی. دوسری, اور فقیر, لوگ یہ سوچیں فقیر کی ذاتی تو ہے, فقیر کی ذاتی تو ہے, لیکن اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے, یہ اور فقیر ہو جائے گا, اس کے اوپر جرمانہ لگ جائے گا. ہے فقیر کی ذاتی, گواہی دینے والا فقیر پر رحم کر رہا ہے اور فقیر کے خلاف گواہی نہیں دیتا. سچی گواہی تو فقیر کے خلاف ہے, یہ فقیر کو بچا رہا ہے کہ اس پر ذاتی ہو جائے گی, اس پر یہ ہو جائے گا, پہلے سے یہ غریب ہے. نہ, فقیر ہے وہ اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے. فقیر ہو کر اس نے یہ ذاتی اور ظلم کیوں کی ہے, تو فقیر کے خلاف گواہی ہوتی ہے, پہلے فقیر کے تو بھی دے دو. فرمایا آگے, فاللہ اولا بہما, یاد رکھو ان تمام رشتوں کی جو لسٹ گنوائی ہے نا, ان میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے, کہ اللہ کی بات کو مان کر چلو. یہاں پر یہ بات کہی اے ایمان والو تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی رضا کی خاطر یہ اس چیز پر تھوڑا سا غور کرنا ہے معاملہ ہو جاتا ہے کہیں جھگڑا کہیں لڑائی کہیں کس طرح کہیں کس طرح اور لوگ گواہی کے لیے بھی جاتے ہیں یہ لوگ گواہوں کو تیار کرتے ہیں گواہوں جو معاشرہ پاکستانی بات کر رہا ہوں گواہوں کو تیار کیا جاتا ہے پھر گواہ کو پیسے کی لالچ بھی دی جاتی ہے کہ آپ کی اتنی خدمت کریں گے آپ مہربانی کرو گواہی کے لیے آؤ تو یہ دنیاوی مفاد کی خاطر یہ گواہی دینے کے لیے جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے گواہی نہیں بعض دفعہ لوگ گواہی اس لیے دینے جاتے ہیں کہ یار نہیں دیں گے تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے یا یہ کیا کہیں گے رشتہ داروں کے سامنے شرمندگی ہوگی گواہی کے لیے چلا گیا تو یہ گواہی بھی اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے یہ بس غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ گواہی گواہ گواہی دے صحیح جملے بتائے جو اس نے دیکھا سنا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہو ہاں اگر غریب ہے اور وہ بندہ اس کا کرایہ دے کر لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے اتنا جواز ہے کھانے کی ضرورت ان کو پیش آ جاتی ہے وہ بندہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے یہ جائز ہے لیکن اس کے اوپر رشوت لینا پیسہ لینا کہ ہر پیشگی پر میں اتنے لوں گا جتنی دفعہ گواہی بہت سارا ظلم ہے دوستو یہ پوری زنجیر ہے جو ظالموں کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے جج فیصلہ نہیں کرتے ایک ایک عام سے مقدمے کو ایک ایک سال تک اس کو رلاتے ہیں معلوم نہیں یہ اپنی تنخواہوں کو حلال کیسے کرتے ہیں حکومت کی اتنی مشینی ان کی خدمت کے لیے مہیا ہے کیا گاڑیاں کیا کوٹیاں کیا خدام کیا سے کیا اور پھر ایک عام سا فیصلہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ گواہ سچا کون ہے گواہ کون ہے یہ رات کو جانے نہیں جو شہادت کے جج کے جو قواعد اصول شریعت نے بتائے ہیں جج کو تو رات کی آدھی رات کے بعد سونے کا حکم نہیں ہے اس نے تو جاگنا ہے اس نے تو اللہ سے انصاف مانگنا ہے سچے فیصلے مانگنے ہیں اور یہ جج اپنے ججوں کی تاریخ پڑھ لے تب بھی نہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پرانے زمانے کے جج کیا کرتے تھے آپ تاریخ پڑھیں بہت سارے واقعات ایک جج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تاریخ اس کے لیے پھانسی کا فیصلہ لکھتا تھا لیکن جب پھانسی کا لکھنے کا ہوتا تو نیند آتی تھی اور وہ کٹ جاتا تھا قلم گر کے کٹ جاتا تھا پھر وہ رات کو تہجد کے تحت پڑھ کر نفل دعا مانگ کر کسی مجرم کے بارے میں پھانسی کا فیصلہ لکھتا تھا اور اس دوران جب پھانسی کا فیصلہ لکھنے آتا نیند آ جاتی اور وہ قلم سارا کاٹ دیتا صبح ہوئی وہ کہتا ہے میں مجبور ہو گیا ہوں میرا قلم پھانسی کا لفظ لکھتا نہیں ہے اس کو دوبارہ تحقیق کی جائے تو مجرم کوئی اور ثابت ہوا اور یہ بری ہو گیا ہے جج اس پارٹی کا ہونا جج کی موجودہ ججوں کی روحانیت مردہ ہے روحانیت ایمان اور تقویٰ سے یہ دل پر صاف ستھرے ہو کر بیٹھے ہیں اور ظلم کی چپکی پیسنے کے لیے یہ حکومتی مشینری کی بھی مددگار ہیں اور دوسرے چور اور ڈاکوؤں کی بھی مددگار ہیں تو بات یہ ہے دوستو اللہ کی رضا کی خاطر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا زنجیر غلط ہے جج ذرا سا فیصلہ جبکہ اسلامی حکم یہ ہے کہ جج ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک فیصلے کو ختم کرے نہیں کر سکتا تو معذرت کرے دوسرے جج کے حوالے کرے ایک ہفتے کی جج کو مہلت ہوتی ہے ایک مقدمے کے بارے میں اب یہ ایک ایک سال لگاتے ہیں اب یہ بندہ جو مقدمہ مدعی ہے اس نے ہر تاریخ پر گواہوں کو لانا ہے پھر ان کے کرائے لگانے ہیں ان کو کھانے کھلانے ہیں ان کو پیسے دینے ہیں اپنے کیا سے کیا کرنا ہے آج جج صاحب نہیں آئے آج منشی نہیں آیا ہے آج تاریخ دینے والا نہیں آیا آج وہ ملنگ جو باہر نہیں کھڑا ہوتا اے فلاں بن فلاں اندر آ جائے وہ حاضر نہیں ہوا تاریخ کیوں ہوتی جائے کوئی پوچھنے والا نہیں عدالت مقدم ہے مقدس ہے محترم ہے لیکن عدالت اپنے محترم والے کام کو کرے تو جج اپنی ایک کلرک جو ہے دفتر میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کی غرازری لگتی ہے اس سے پوچھ ہوتی ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے آپ تنخواہ لیتے ہو پورا مہینہ جج تاریخ دیتا جا رہا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ اپنے ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھاتے تو پھر لوگ کس طریقے سے گواہی انصاف کے ساتھ دیں گے جب انہوں نے دو سال تک ایک سال تک چکر لگانے ہیں گواہوں نے گواہی کے لیے تو اتنا وقت اس کے پاس کیوں ہے اس لیے پھر گواہ سچے نہیں ملتے ایک تو فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دو شہداء بالقسط اور انصاف کے ساتھ گواہی دو اللہ بچائے دنیا کی ان عدالتوں سے یہ بے انصاف کی بھری ہوئی عدالتیں ہیں ان چکروں سے اللہ پاک اور لمبی مرضوں سے ان چیزوں سے جو ہے کہ ہر روز کی انسان کی دعا ہے نا صبح شام کی آپ لوگ وہ پابندی سے کریں اللہ پاک انسان شرور سے بچائے حکم کی شرور سے بچائے پولیس فوج کی شرور سے بچائے اللہ اکبر خصوصی طور پر یا رب پاکستان کی عدالتوں کے شرور سے بچائے کہ غریب انسان کتنے دیر تک وہ چکر کاٹتا رہے گا اور پھر بھی اس کو انصاف کا کوئی جملہ نہیں سنائی دے گا ان چیزوں سے دعا مانگنی ہے تو انصاف کے ساتھ دوائی دینی ہے یہ آپ اللہ پاک واسطہ نہ میں بار بار کہنا چاہتا ہوں وکیلوں کے شر بچائے اللہ ہم کو وکیلوں سے طبیبوں سے حسینوں کی نگاہوں سے ایک کسی بزرگ اللہ والے کا شعر بچائے اللہ ہم کو وکیلوں سے طبیبوں سے حسینوں کی نگاہوں سے وکیلوں کے ہاتھ چڑھ گئے تو ہر روز فیس دے دے کر ہی تباہ ہو جائیں گے اور وہ جھوٹ بلوانے پر مجبور کرتے ہیں یہ فائل بھرو یہ جملہ یوں لکھو یہ یوں لکھو یہ یوں لکھو تب مقدمے میں جان آئے گی جس فائل کو بھرا جا رہا ہے جھوٹ کے ساتھ اس فائل میں کیا جان آئے گی حدیث کے جناب کا فرمان ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا اور یہاں فائل بھر جا رہی ہے کہ مقدمے میں جان آئے گی آپ جھوٹ بولے ہیں تو اس نے یوں گلاڑی چلائی تھی تین بندوں نے فائل کیا تھا انہوں نے گلاڑی دیکھی نہیں تھی لیکن یہاں پر یہ کیونکہ مقدمے میں جان کرنی ہے انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے اگر نوبت آ جائے اللہ بچائے پہلے تو یہ پناہ مانگنی ہر روز پناہ مانگنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا انسان شرور سے لوگ ہر وقت شیطان کی شر سے پناہ مانگتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے انسان شرور سے من الجنت والناس قرآن مجید کی آخری صورت ہے من الجنت والناس جنوں کی شر سے شیطان کی اور انسانی شر سے بچائے عدالتوں سے بچائے ان چیزوں سے بچائے اللہ پاک لیکن کہیں نوبت آ جائے تو نہ وکیل کی بات ماننی ہے نہ کسی کی بات ماننی ہے ہم نے جو بات دیکھی ہے ہم اس طریقے سے جج کے سامنے جا کر کہیں گے آپ کی مرضی ہے ہمیں لے جاتے ہو مرضی ہے نہ لے جاتے ہو کوئی بھی لے کر نہیں جائے گا کیونکہ جب تک ان کی مرضی کے مطابق گواہی نہیں ہوتی وہ گواہ کو نہیں لے کے جاتے عدالت نہیں کرے ہوتے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں گواہ جس پارٹی کے انہیں گواہ چاہیے ہوتے ہیں قرآن اٹھانا ہے کتنی رقم اٹھانا ہے قسم اٹھانی ہے قسم والے کے 2000 فیس ہے قرآن اٹھانے والے کی 5000 روپے فیس ہے اٹک میں ایک مجسٹریٹ سے ملاقات ہوئی وہ تو میں نے کہا یار آپ لوگ یہ قرآن مجید اٹھواتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے تو کہتے جی ہم نے جو ہے نا وہ ویسے غلاف کے اندر ایک کتاب لپیٹ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگ جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں تو کہیں دنیا آخر دن کی تباہ نہ ہو جائے وہ سمجھتے قرآن ہی ہیں لیکن وہ قرآن نہیں ہوتا لیکن کیا کریں کچھ لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں تو سچی بات بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حلف سے قرآن سے قسم سے یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے جو مسلمان نے آج اپنے دفاعی انتظام اس میں سمجھا ہوا ہے تو فرمایا کہ انصاف کرو دو چیزیں جو انصاف سے مانے ہیں انسان کے لیے کسی کی دشمنی وہ دشمن ہے نا اگر وہ حق پر بھی ہے تو اس کے خلاف کہنا ہے یا دوست ہے تو وہ ناحق پر بھی ہے تو اس کے حق میں کہنا ہے یہ دو چیزیں ہیں کسی کی دشمنی انصاف سے روک سکتی ہے کسی کے ساتھ دوستی انصاف سے روک سکتی ہے دونوں چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک سکے انصاف کرو اے دلو انصاف کرو ہو اقرب للتقوی انصاف یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اللہ کے قرب کے حصول کے لیے انصاف زیادہ قریب ہے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے بات ہو رہی تھی گواہی سے متعلق کہ سچی گواہی دینی چاہیے اگر یہ نوبت آ جائے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہو اس سے پیسہ مقصد نہ ہو جیسے عموماً ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ گواہ گواہی دیتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں صحیح گواہی ہو اللہ کی رضا کی خاطر ہو گواہی سے سچ بولنے سے اس شخص کو کوئی ظاہری طور پر پیسے یا کوئی انعام دے یا نہ دے اس کا خود فائدہ ہے کہ جب سچ اس نے بولا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر اور ثواب ملے گا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے ہر غلطی ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا اتنی سخت بات ہے یہ کہ ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور جھوٹ جب مومن نہیں بول سکتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ایمان والوں کو جھوٹ بولنے کی خوب عادت ہے تو ان کا ایمان کا درجہ کتنا کمزور ہوگا. کوشش یہ ہو انسان جھوٹ سے دور رہے اور ایسی مجلس سے یا ایسے ساتھیوں سے کہ جن کے ہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو بس معذرت کرو. تو یہاں یہ فرمایا کہ گواہی اللہ کی رضا کی خاطر دو انصاف کے ساتھ. دو چیزیں انسان کو سچی گواہی سے روک سکتی ہیں, ایک دشمنی ایک دوستی. اسی کو فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں انصاف سے نہ روکے اور نہ کسی کے ساتھ دوستی تمہیں انصاف سے نہ روکے, جو تفصیل سے بات ہو گئی. علماء نے اسی عید کے تحت لکھا ہے کہ جو ووٹ دینے ہوتے ہیں یہ جمہوریہ نظام میں, تو اس کی حیثیت بھی گواہی کی ہے کہ انسان یہ گواہی دیتا ہے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ میرے نزدیک صحیح بندہ ہے, سچا ہے, جھوٹ نہیں کرے گا, لوگوں کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ صحیح پورے کرے گا. تو اس میں ووٹ دیتے وقت بھی صحیح سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے. ہمارے ہاں ایک تعصبانہ فضا ہے کہ ہماری فلانی پارٹی ہے, بس اس پارٹی کا کوئی جانور بھی کھڑا ہو جائے تو اسی کو ووٹ دینے ہیں. یہ ہمارا تو تعلق ہی شروع سے فلانی پارٹی کے ساتھ چلا رہا ہے. فلانی پارٹی کیا چیز ہے؟ وہ کوئی خدا ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا؟ بس جو بندہ آپ کے علاقے میں ووٹ کے لیے کھڑا ہے اس کو دیکھیں, باقی اوپر کی سطح پر مانا واحد ہے, سب بہن بھائی ہیں آپس میں, کوئی فرق نہیں ہے. اپنے ساتھ جو متعلق بندہ ہے اس کو ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ کس درجے کا بندہ ہے, اور بالکل ہی دل نہیں مانتا تو پھر نہ دینا بہتر ہے. لیکن اگر چند بندے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بہتر محسوس ہو رہا ہے تو اس کو ووٹ دینا چاہیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ووٹ کی تین حیثیتیں لکھی ہیں کہ ووٹ کی حیثیت گواہی کی بھی ہے اور ووٹ کی حیثیت وکیل کی بھی ہے کہ اس کو ہم وکیل بنا رہے ہیں, اور ووٹ کی حیثیت سفارش کی بھی ہے. لہذا کسی کی بندہ سفارش کر رہا ہے کہ یہ بہتر ہے یہ کامیاب ہو جائے تو بھی سوچ کر کرنی چاہیے کہ جو شخص آل ہے سفارش کا اس کے لیے سفارش کی جائے. اگر کسی کو انسان اپنے معاملے کے لیے وکیل بنا رہا ہے تو وکیل بھی بے انصاف نہ ہو, ظالم نہ ہو, ایسے شخص کو نیک کو وکیل بنایا جائے. اور اگر شہادت کا درجہ ہے گواہی کا درجہ ہے تو بھی یہی حکم ہے کہ ایسے شخص کے لیے ووٹ ہوں کہ آپ کا ووٹ ایک گواہی کا درجہ رکھتا ہے, صحیح مناسب بندے کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے. یہ ایک آزمائش ہمارے اوپر ہر دو چار سال کے بعد یہ آتی ہے اور اس سوچ سمجھ میں ہم مبتلا ہوتے ہیں. اگر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ہاں یہ بہتر ہے تو ووٹ دینا چاہیے. رہی بات اس کی سفارش کی, کہ سفارش کی حیثیت ہے, سفارش کی حیثیت سے عمومی طور پر جو ہمارے ہاں معاشرے میں بھی سفارش کرنے کا رواج ہوتا ہے اس کی بھی صحیح حیثیت انسان کو معلوم ہو. سفارش کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے اس بندے کی تعلیمی یا اخلاقی لحاظ سے ایک قسم کی گواہی دینا کہ یہ بندہ میرے نزدیک آپ کے پاس نوکری کا زیادہ اہل ہے, اس میں صلاحیت بھی ہے, امانت دیانت بھی ہے, اخلاق کے لحاظ سے بھی یہ اچھا ہے, میں اس کی گویا کہ ایک قسم کی تصدیق کر رہا ہوں. اور اگر آپ اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں تو مجھے خوشی ہوگی, اور اگر آپ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس پر کوئی ناراضگی نہ ہو. یہ سفارش کی تین اہم باتیں ہیں. ایک تو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ بندہ اہل ہو, اتنی تعلیم والا ہو اس چیز کا جو یہ کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کام کر سکتا ہوں, اس کو وہ جانتا ہو, اس کا وہ حال ہو, یہ تو اس کی ظاہری ہنر مندی کی بات ہے. دوسری اس میں یہ بات اخلاقی امانت دیانت وغیرہ کے لحاظ سے وہ بندہ درست ہے. تیسرا یہ بندہ جو سفارش لکھنے والا ہے وہ یہ جملے لکھے. اس پر مولانا تقی صاحب قدس اللہ عنہ کا تفصیلی ایک موقف ہے کہ یوں لکھے کہ جس بندے کے لیے میں سفارش لکھ رہا ہوں میری نظر میں یہ اس کام کے لیے مناسب ہے, امانت دیانت کے لحاظ سے موزوں ہے, اگر آپ اس کو اپنے ہاں رکھ لیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی, لیکن کسی وجہ سے اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ سفارش کرنے والا یوں سفارش کرے. ہمارے ہاں جو سفارش ہوتی ہے وہ ایک سفارش نہیں ہوتی بلکہ حکم ہوتا ہے, آرڈر ہوتا ہے, اور اس پر حد درجے کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, بس آپ کے ذمہ لگا دیا ہے, بس جو بھی ہو جائے اس میں, جو خدمت بھی ہو, جو ضرورت بھی ہو, جو فلاں بھی ہو, ہم اس کا خیال رکھیں گے, یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ سفارش نہیں ہے, یہ تو ایک ہٹ درمی ہے, ایک اصرار ہے, اور ساتھ رشوت کی دعوت دی جا رہی ہے. بات سننے سمجھنے کی یہ ہے دوستو کہ ایک عمارت کھڑی کی جا رہی ہے, اس کی بنیاد جب غلط ہے تو وہ عمارت کیسے صحیح ہوگی؟ ایک شخص نوکری کے لیے جا رہا ہے یا کسی کام کے لیے وہ کچھ پروگرام بنا رہا ہے اور اس کی ابتدا ہی وہ رشوت سے شروع ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر جو ثمرات مرتب ہوں گے وہ اسی طریقے سے ہوں گے. لہذا ان چیزوں سے بچنا ہے جو رشوت والے ہیں, اللہ سے مانگے. علماء نے رشوت کے موضوع پر جو قرآن حدیث کی روشنی میں بات کی ہے اس میں بے شک آخری ایک گنجائش لکھی ہے کہ ایک شخص اگر اپنا حق وصول کرنے کے لیے سفارش کراتا ہے اور وہ رشوت لینا چاہتے ہیں اور اس کا حق بغیر رشوت دیے نہیں مل سکتا, تو اس کے لیے تو وہ رشوت دینا جائز ہے, ان کے لیے رشوت لینا ناجائز ہے. مثلا فرض کرو پاکستان میں ایک شخص رہ رہا ہے, اس نے شناختی کارڈ بنوایا ہے یا پاسپورٹ بنوایا ہے یا بجلی لگوائی ہے یا کوئی ایسا کام اس نے درخواست دیا, اور اس کا یہ حق ہے کہ اس کے یہاں ٹیلی فون لگے, شہری ہے پاکستانی لیکن نہیں لگ سکتا. اب جب وہ کسی بندے کو کچھ دیتا ہے تو وہ میٹر بھی آ چکے ہوتے ہیں, وہ نمبر بھی اس کا بڑا جلدی ہو جاتا ہے اور فلاں سارا کچھ نظام ہو جاتا ہے. ایسی مجبوری میں رشوت دینے والے شخص کے لیے جواز ہے کہ یہ مجبور ہے اور اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے دے رہا ہے. اب اگلی بات, ان کے لیے یہ ناجائز ہے لیکن انہوں نے تو یہ ناجائز کر کر کے دلوں کے اوپر مہرے لگ چکی ہیں. آپ نے اللہ پاک ان کے ساتھ واسطہ تو کرتا ہی ہے, بچائی ہے رشوتیوں سے, دور سے یہ نظر آ جاتے ہیں جو لوگ واسطہ والے رشوت دیتے ہیں یا دوسرے تیسرے لیتے ہیں نا, دور سے ان کی شکلیں ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ صحیح رشوتی بندہ آ رہا ہے. الا ماشاء اللہ بعض لوگ نیک بھی, پولیس میں بھی ہوتے ہیں, ان محکموں میں بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جائز حق کے وصول کے لیے اگر کوئی شخص دیتا ہے تو اس کے لیے دینا جائز ہے, لیکن ایک نوکری کے لیے اعلان آیا ہے اس میں ہر کوئی شخص درخواست دے سکتا ہے, اب اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی حق ہے. ایک شخص رشوت دے کر وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے جبکہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. یہ رشوت دینے والا اور لینے والا یہ دونوں گناہگار ہیں اور اس وعید کے مستحق ہیں. یہ سفارش کی بات ہے, ہر درمی نہ ہو اس میں سفارش کسی حد تک ہو, لیکن ساتھ بات یہ ہے دوستو کہ سفارش میں یہ ضروری بات ہے کہ جس کے لیے, جس کی طرف, جس کی حمایت میں سفارش ہو رہی ہے اس کی جان پہچان ہو. جان پہچان کے علاوہ ایک شخص سفارش کرتا ہے کہ میں اس کو یوں جانتا ہوں, فلاں ہوں, تو یہ سفارش بھی سارے جھوٹ ہیں. جیسے باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے ڈاکٹروں کی تصدیق ضروری ہے کہ اس کو فلانی بیماری نہ ہو, فلانا بخار نہ ہو, فلانا ہو. اگر کوئی معقول خدمت کرتا ہے اس مخصوص سند یافتہ ڈاکٹر کی تو وہ ساری بیماریوں سے منزہ مبرہ ہے وہ بندہ اور باہر جا سکتا ہے, اور اگر اس نے مخصوص خدمت نہیں کی ہے تو اس کی جراثیم خون میں بھی ہوتے ہیں, پیشاب میں بھی ہوتے ہیں, سب چیزوں میں ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اگر کوئی شخص امانت دیانت کے ساتھ صحیح تصدیق کر رہا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے اور یہ نہیں جا سکتا, صحیح بات ہے, اور اگر اس میں یہ خرابی نہیں ہے اور ڈاکٹر لکھ رہا ہے کہ نہیں ہے, یہ سفارت جائز ہے, یہ سند جائز ہے, یہ تصدیق نامہ ٹھیک ہے. بہرحال یہی وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ جن سے انسان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے اور تبھی آگے جا کر اس کے ثمرہ بھی اچھا نکلے گا. فرمایا انصاف کے لیے انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی گواہی کے انصاف سے نہ روکے, نہ کسی قوم کی دوستی تمہیں انصاف سے روکے. اعدلوا انصاف کرو, ہوا اقرب للتقوی, یہ عدل و انصاف پرہیزگاری اور تقوی کے زیادہ قریب ہے. دیکھو کسی شخص کے اوپر زیادتی ہو گئی جانی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے, یہ زیادتی کرنے والا شخص مجرم ہے. یہ اس وقت تک مجرم ہے جب تک کہ جس پر زیادتی کی ہے اس سے معافی تلافی نہ کرا لے. اور معافی تلافی کہ اگر ایک آدھ بندہ ہو تو اس سے تو پھر بھی ممکن ہے. اگر ایسے عہدے کا یہ شخص ہے کہ جس کا ہر روز کا لین دین انسانوں کے ساتھ معاملات کے ساتھ پیسے ویسے کے لحاظ سے ہوتا ہے, یہ جب توبہ کرنا چاہے گا تو کتنوں کے ساتھ یہ معذرت اور معافی کرے گا. اور اتھانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی وعظ میں ایک پٹواری صاحب کا واقعہ سنایا ہے, لکھا ہے کتابوں میں کہ اس نے کہیں وعظ و نصیحت سنی, اس کو توبہ کی توفیق آئی. پاکستان نہیں بنا, اس زمانے کی بات ہے. پٹواری صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ خدمت میں حاضر ہوا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ نماز روزہ وغیرہ میرا صحیح ہو جائے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ لوگوں سے آپ نے ناجائز رشوت وغیرہ لی ہے, وہ رجسٹریاں وہ فلان اور یہ اور وہ. کہا جی کہ وہ تو بہت لی ہے, وہ ہمارا نظام ہی اس طرح ہے. کہا سب کی آپ لسٹ بنائیں, سب کے نام لکھیں جتنوں کے یاد ہیں کہ جن جن سے آپ نے جتنی جتنی ناجائز فیس رشوت وغیرہ اس طریقے سے لی ہے. تو اس نے لسٹ بنائی, لسٹ بنا کے وہ حاضر ہوا. وہ بہت دور تھی. کہا پہلے نمبر سے اس شخص کے وہ زندہ ہے, نہیں تو اس کے ورثہ کو جا کر جتنے پیسے آپ نے لیے ہیں وہ جا کے دو. کہا میرے پاس تو اب اتنے پیسے بھی نہیں ہیں. کہا توبہ اس کی یہی ہے کہ جس کا مال جو کھایا ہوا ہے اس کو وہ مال واپس کرو اور اس سے معذرت کرو, الا یہ کہ آپ مال لے کر جائیں اور وہ کہے چلو یار معاف کر دیا ہے, آپ ایسے پیسے واپس لے جاؤ تو اچھی بات ہے. بہرحال اس نے کوئی زمین وغیرہ جو کچھ ترتیب کی بیچی, توبہ سچی کرنے والا آدمی تھا. پہلے شخص کے پاس گیا, اس کو پرانا 30 سال والا پرانا قصہ سنایا کہ یوں ہوا تھا اور آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کے نام پر رجسٹری ہو ہی نہیں سکتی, آپ کا تو فلانا نظام ہی خراب ہے. تو پھر ہم نے اس طرح کیا تھا اس طرح کیا تھا, تم سے اتنے پیسے لیے اور رجسٹری کرا لی تھی, یہ ناجائز پیسے ہیں, مجھے اللہ نے توبہ استغفار کی توفیق دی ہے, وہ پیسے میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا. وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ یار یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ توبہ کی طرف آمادہ ہو گئے, پرانی بات ہے آپ نے یاد کرا لی, میں نے آپ کو معاف کیا ہے, وہ پیسے واپس ہوئے. اس شخص کی سچائی کی یہ بات ہے کہ وہ 30-35 لوگ تھے جن سے اس نے ناجائز رشوت لی ہوئی تھی, وہ آہستہ آہستہ جاتا رہا, کوئی اس کو معاف کرتا رہا, کوئی لیتا رہا, کوئی معاف کرتا رہا, حتیٰ کہ اپنی زندگی میں وہ تمام جن سے ناجائز پیسہ اس نے کھایا ہوا تھا وہ سب معاف کرایا ہے. تو بات یہ ہے یہ انصاف یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے, اور اس انصاف میں اور عدل میں تمام چیزیں داخل ہیں کہ ناجائز پیسہ نہ ہو, جھوٹ بول کر فراڈ کر کے کسی سے نہ کھایا جائے, یہ سب دوستو فضول چیز ہے. تنہائی میں بیٹھ کر دنیا کی حقیقت اگر کوئی شخص سوچے تو اس کو ایک منٹ کے اندر ایک لمحے میں پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا فائدہ. جنہوں نے اتنے سرائے محل بھی بنائے تھے, وہ بعد والوں نے چند تکوں میں اس کو بھی بیچ دیا, ان کو رہنا نصیب نہیں ہوا. یہ میں اپنے پاکستانی ساتھ کا بادشاہوں کی تاریخ بیان کرتا ہوں, ہماری کیا حیثیت ہے. دنیا کی حقیقت تنہائی میں بیٹھ کر چند لمحوں میں سمجھ میں آ جاتی ہے, اور جائز ناجائز سارا وہاں تو ایک ایک پیسے کا حساب. 70 مقبول نمازیں اس شخص کو دینی پڑے گی جس کے دو عربی زبان میں وہ سکے, چلو پیسے ہی سمجھ لیں کہ وہ کسی کے اگر دینے ہوئی ہے. فراد انسان والا نفسی ہی, قرآن کی ایت ہے ال انسان والا نفسی ہی بصیرہ ولو ولقا معاذیرہ, انسان ہر کوئی اپنے عیبوں کو اور اپنی خوبیوں کو بخوبی جانتا ہے, کہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں, کہاں ناجائز کھا رہا ہوں, کہاں رشوت دے رہا ہوں. تو فرمایا یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب, اور اللہ سے ڈرتے رہو, ہر حال میں اللہ سے ڈرو. اور سنو جو تم بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو, سچی گواہی دے رہے ہو, جو کچھ کر رہے ہو اللہ تمہارے اعمال سے باقی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مجنون صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتے رہے, ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے وہ اجر عظیم اور بہت بڑا انعام دیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وعدہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی کہ یہ لوگ ہیں جہنم والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تمہارے اوپر. اذ ھم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, کہ جب ایک قوم نے پکا پروگرام بنا لیا تھا کہ وہ تمہارے اوپر دست درازی کریں گے, فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا یعنی تمہیں وہ مغلوب نہ کر سکے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور آل ایمان کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرے. بات ہو رہی تھی کہ نیکی کے ساتھ سچی گواہی دینی چاہیے اور یہی عدل و انصاف ہے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. فرمایا اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ایسے نیک لوگوں کے لیے بشارت سنائی, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ نیک کام جو کرنے والے آل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. یعنی اچھے کام کیے جنہوں نے عدل کی گواہی دی, ایمان لایا. اگلی آیت میں یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ نیکی تو کر لی ہے جو سچی گواہی دی ہے اور انصاف کی باتیں کی ہیں, لیکن یہ کام کرتے رہنا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کی تجدید بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے جو کلمہ طیبہ کا ذکر بتایا جاتا ہے یا اذان ہوتی ہے تو میں بولی تجدید کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ثواب ہونے کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان بھی ہے. عمل الصالحات, اور ایک کام بھی کرتے رہو, یہ اچھی گواہی دے دی عدالت میں جا کر سچی گواہی دی, یہ کام ہو گیا. مقصد یہ نہیں ہے کہ یہی نیک کام, اور بھی جو نیک کام ہمارے ذمہ ہیں وہ کرتے رہنا ہے. ایک ہفتہ تو مجھے خوشی خوشی کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد نماز میں سستی ہو گئی, پتہ ہو گیا, تو وہ عمل صالح تو بندی نہیں ہوئی. ان آل ایمان کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرتے رہتے ہیں, ان کی مغفرت بھی ہے اجر عظیم بھی ملے. اور جو اس کے مقابلے میں ہیں کہ ایمان نہیں لائے, آیات کی تکذیب کرتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ جہنمی لوگ. یہی اللہ کی عدل, یہی انصاف ہے جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانگ کر چل رہے ہیں, ظاہر ہے ان کو آخرت میں اجر اور انعام ملے گا. اور جو مخلوق ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن وہ اللہ اللہ کے رسول کی مان کر دنیا میں نہیں چل رہے, تو اللہ کی عدل کا تقاضا یہ ہے, اللہ کے انصاف کا, کہ ایسے لوگوں کو سزا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اس ہم قوم میں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور خصوصاً خطاب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو کہ تمہیں تو کفر ختم کرنے لگا تھا اور اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ شامل حال رہی کہ کفر تمہیں ختم نہ کر سکا. نعمت کو یاد کرو. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو جو اللہ نے نعمتیں اور ہر انعامات سے نوازا ہے ان کو سوچا کرے, ان کے تذکرے سے, ان کی سوچ سے, نعمتوں کی یاد دہانی سے اسے اندازہ ہوتا کہ میری صلاحیت کتنی ہے, میری تقوی کی زندگی کتنی ہے, میرا مقام کیا ہے, میرے اوقات کیا ہے, اور پھر اللہ کی یہ نعمتیں میرے اوپر ہیں. تو نعمتوں کے یاد کرنے سے نعمت پر شکر کی توفیق ہوگی. انسان کو اندازہ ہوگا نا کہ میرا سرمایہ کتنا ہے, مجھے نفع کتنا ہے, تو ظاہر ہے وہ جب نفع زیادہ ہے تو شکر کی توفیق ہوگی. میری نیکی اور ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے دان کتنا ہے اور اللہ کی طرف سے میرے اوپر آسانیاں یا نعمت کتنی ہے, تو نعمتوں کے یاد کرنے سے, نعمت کے تذکرے سے نعمت پر شکر کی توفیق ہوگی. شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جس نعمت کی بھی یاد دہانی ہو تو فوراً یہ کہے کہ یار یہ آپ کے فضل اور آپ کی مہربانی سے ہی مجھے ملی ہے, میری کوئی صلاحیت نہیں. اس نعمت پر جو یاد آئی ہے اس کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ صحت کی نعمت ہے یا فلاں عہدے کی نعمت ہے یا مجھے آپ نے قرآن حفظ کرا دیا یہ نعمت ہے. کوئی بھی دنیاوی اخروی نیکی کی یا کوئی قومی دنیاوی سامنے آئے اس نعمت کو یاد کر کے یہ کہے کہ یار سب آپ کا فضل ہے, آپ کے فضل و کرم سے یہ چیز مجھے ملی, میں اس کا اہل اور مستحق نہیں تھا, آپ کا شکر ہے. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ. دوسرا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یوں شکر بجا لانے کے بعد جو بھی نعمت اس کے پاس ہے اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور گناہ سے بچانا یہ بھی نعمت کا شکر ہے. رزق میں آسانی اور فراوانی ہے تو سوچے کہ یہ رزق کو کس جگہ میں خرچ کرنا ہے, وہ ناجائز چیز نہ ہو جو خریدی جائے یا اس کے اوپر وہ رزق خرچ ہو. جائز جگہوں میں, اچھی جگہوں میں وہ رزق خرچ ہوتا ہے تو یہ نعمت کی شکر کی عملی صورت ہے. ایسی صحت کی نعمت ہے, عہدے کی نعمت ہے کہ اس سے یہ مخلوق خدا کو کس انداز میں فائدہ پہنچا رہا ہے اور اس کے قلم سے کس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اگر وہ نقصان کے ہی قابل تھا کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, بیکار انسان تھا اور اس افسر کے لکھنے سے اس کے لیے وہ سزا ہوئی جس کا وہ حال تھا, تو ٹھیک ہے. لیکن بڑا دفعہ ذکر اناج یا پارٹی یا اس طرح کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ ذاتیاں ہو جاتی ہیں تو یہ اس عہدے کی شکر گزاری نہیں ہے کہ جس سے اس نے اپنے اس اتھارٹی سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے, جبکہ وہ نقصان کے قابل نہیں تھا, وہ بندہ صحیح تھا. ایسے ہی جو بھی نعمت, اولاد کی صحت کی نعمت سامنے ہے, اولاد کی فرما بردار ہونے کی نعمت سامنے ہے, بیوی کی صحت مند نمازی ہونے کی نعمت سامنے ہے, فرما بردار ہونے کی نعمت سامنے ہے, تو سب اللہ کا شکر ہے. لیکن ان نعمتوں کو پھر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے استعمال نہ ہو, تو یہ نعمت کی شکر کی اصل شکل ہے کہ وہ مال, وہ صحت, وہ اوقات اللہ رب کے رسول کی ناراضگی میں استعمال نہیں ہوئے, یہ نعمت کی شکر. اس پر ممکن ہے کئی ساتھی فیل ہو جاتے ہوں, کمزور. پہلا والا جملہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن نعمت کے استعمال کی جو ترتیب ہے کہ وہ ناجائز جگہوں میں جا رہا ہے کیسا ہے وقت, اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں دوستو, یہ ہم ایمان والے, ہمارا ایمان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ کے فرمان پر ایمان ہے. لا یزال قدما ابن آدم حتی یسأل خمسا, میدان حشر میں ابن آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے مگر ان پاؤں کے ہٹنے سے پہلے پانچ چیزوں کا سوال ہوگا اور اس کا جواب اس نے دینا ہے. عن عمره اين افناه وعن شبابه وعن رزقه من اين اكتسب من اين انفق وعن علمه ماذا عمل به. عمر کے بارے میں, جوانی کے بارے میں, پیسہ کمانے کے بارے میں, پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں اور علم کے بارے میں, کتنا تو علم تھا اس کے مطابق عمل کرنا تھا. تو یہ سب چیزیں اوقات, صحت, پیسہ, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور نعمت کے شکر گزار لانے کا طریقہ کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے عطا کیا اور ان کو ناجائز جگہ میں استعمال نہیں کرنا. رزق حلال کی دوستو خوبی یہ ہے کہ وہ غلط جگہ میں نہیں جاتا ہے, وہ صحیح جگہ میں استعمال ہوتا ہے رزق حلال. اور آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے مالدار سیٹ لوگ چیز کی خریداری میں 10-10 روپے پر بھی کتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, رعایت کرا رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے نا بڑا مشکل طریقے سے یہ کمایا جاتا ہے, تو جتنی بھی کوشش ہو سکے رعایت کی, اور سنت بھی ہے چیز کے اوپر بھاؤ تاؤ کرنا. اس جو دکانداروں نے بھی ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے کہ چیز 1000 روپے کی نہیں ہوتی, 200 روپے 1000 مانتے ہیں کہیں تو آگے پیچھے. یعنی رب نے فاحش گناہ کبیرہ ہے, مارکیٹ میں چیز کی فروخت پر رب نے فاحش وہ گناہ کبیرہ ہے. رب نے فاحش کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ چیز کا ریٹ لگا دینا, معتدی ہی اس پر نفع ہو جائز ہے. جو علماء نے لکھا ہے 15% سے 25% تک یہ ایک مناسب نفع ہے, اس سے جو کم رکھے تو اور اچھی بات ہے, لیکن بھاؤ تاؤ کرنا اس میں کم کرانا یہ سنت ہے. بعض جگہوں میں فکس رہ گئے چلو ٹھیک ہے, وہاں پر اس طرح کے دونوں کا لفظ ہے نہ ہو. بات یہ ہے کہ جس نے مشکل سے پیسہ کمایا ہو وہ خرچ کرنے میں بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ کم خرچ ہو وغیرہ. اس طرح رزق حلال بڑی مشکل سے جیب سے نکلتا ہے, اور محنت سے کمایا ہوا رزق حلال بڑی محنت سے پھر نکلتا بھی جیب سے ہے. رزق حرام کی قدر بھی نہیں ہوتی انسان کو, اور یوں ہی چلا جاتا ہے اور ناجائز جگہوں میں جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے, ناجائز جگہوں میں نہ جاتا. ویسے کوئی نیک بندہ ہو نا, اللہ والا ہو, تو رزق حرام اس کے پاس آ جائے, اس نے تو غلط نہیں کرنا ہے کسی ناجائز جگہ میں, لیکن اس کا وہ پیسہ کہیں ویسے ہی چلا جائے گا, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو فرمایا اے الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو. نعمت کی یاد سے, نعمت کے تذکرے سے, اللہ کی نعمت کے تذکرے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی. یہ انسان تھوڑا سا شام کو نا جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے یا تہجد کو اس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو تھوڑا سا نفل پڑھ کے اپنی صحت کے شکرانے کے توبہ کے اوپر کے اس کے بعد تھوڑا ہمارے ہیں کہ اس قوم نے تو تمہیں ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا, لیکن میرا فضل اور نصرت تمہارے شامل حال رہی, وہ تمہیں ختم نہ کر سکی, خود ختم ہو گئے. تو اس نعمت کو, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس پر مفسرین نے کعب بن اشرف کی بات بھی لکھی, یہود بنی قریظ کی بات بھی لکھی, اور دیگر بھی کچھ واقعات لکھے ہیں اس آیت کے تحت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے ایک مرتبہ مشورے کے لیے بلایا تھا کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے, اور نہیں چونکہ آپ بھی مدینے میں رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں ایک ہی علاقے کے مکین ہیں. اندرونی خانہ ان کا پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا تھا, قتل کرنا تھا. آج رات کو وہی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ اس مشورے میں خیر نہیں ہے, آپ جا کر اور فوراً وہاں سے اٹھائیں, وہ ابھی تک اپنا پروگرام ہی بنا رہے ہوں گے. یہی بات یہود بنی قریظہ میں بھی کہ وہ پتھر عمرو بن جحش کو, یہودیوں کا آدمی ہے, اس کو پہلے سے کہا تھا کہ فلاں پتھر لے کر تو پہلے کی دیوار کے اوپر بیٹھنا, ہم اس جگہ کے اوپر مشورے میں شریک ہوں گے, اور آپ نے پتھر گرا دینا, ہم کہہ کے پتہ نہیں چلا کہاں سے پتھر گرا ہے. اس پروگرام سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جائے. اسی طریقے سے مشہور واقعہ اردو کی اسکول کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ گئے اور جگہ پہ دن کو آرام فرمایا اور اپنی تلوار کو لٹکا دیا, اور کسی بندے نے اس تلوار کو پکڑ لیا اور آپ کو فرمایا کہ کون بچائے گا. یہ سچی بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. وہ کافر تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونپ کر آپ کے اوپر وار کرنا چاہا اور کہنے لگا کہ آپ کو کون بچائے گا. اس کمبخت کو کیا خبر کہ جس ہستی کی تلوار ہے یہ اسی کے خلاف چلے گی. آپ نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا, تو وہ اپنے حالت سے بے حال ہو گیا. اللہ کا نام بہت اونچی عظمت والی ذات کا نام ہے, لیکن یاد رکھو دوستو, لینے والی نام لینے والے کی عظمت کا اس میں دخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی عدد آ گئے, سر میں درد ہے, اولاد نہیں ہو رہی, دکان نہیں چل رہی, سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دے دیتے. بعد میں لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت سے کیا بات ہے, سب کو بسم اللہ ہی لکھ کے دیتے ہیں. تو میں کہ اس بسم اللہ کے اندر ہمارا ذکر اعظم, اس میں اعظم اس میں دخل ہے, وہ خود وہ جو اس میں اعظم ہے میرا وہ اس بسم اللہ میں ہے, وہ اس بندے کا اللہ پاک کام کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں, ہمارے اللہ اللہ میں جان نہیں ہے, روح نہیں ہے, رہ گئی رسمی ہزار روح بلالی نہ رہی. جب ایک متقی شخص اللہ والا کسی کافر کے سامنے اللہ اکبر کی بات کرے گا وہ لرزے گا کافر وہ کانپے گا وہ گرے گا وہ ٹوٹے گے اس کے ہاتھ اور ایسا اپنے عزم سے وہ پھرے گا اس سے تلوار گر گئی جناب نے اٹھائی بارہ جا کے اس نے رکھ دی اور وہ سنبھال کے رکھ لی پھر جناب نے اٹھائی تو فرمایا جان بتاؤ تجھے کون بتائے بچائے بعد میں اس مطلب کو دیکھ کر وہ بعض دو اساتذہ نے لکھا کہ وہ شخص مسلمان بھی ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ صحابہ کرام موجود تھے کچھ کرنا چاہتے بھی آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے معاف کیا تو یہی فرمایا کہ مسلمانوں وہ قوم تمہیں ختم کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ نے تمہیں باقی رکھا یہی حالت دوستوں ہمارے ساتھ بھی ہے کفر اپنی تمام سوچوں کے ساتھ صلاحیتوں کے ساتھ اپنے آلات جارحانہ کے ساتھ ہر طرح کے پروگرام کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے ہی پروگرام بنا رہا ہے اس کی صبح شام کی سوچ مشورے میٹنگ پروگرام ان کے تمام کاروباری مراکز اور ان کے نفے صرف اور صرف مسلمان مشینری کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں کاش کہ یہ مسلم بھی جاگ گئے اور اس کے غورت اس کو جھنجھوڑے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے تیرا رشتہ تو صرف قرآن اور حدیث اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے فرمایا کہ متقی بن جاؤ اور اللہ ہی پر بھروسہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ العظیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور فرمایا کہ ہم نے بھیجا ان میں سے با سرداروں کو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد نصرت فضل و کرم تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم نماز پہ پابند بن کر رہے اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے وآمنتم برسلی اور میرے تمام انبیاء پر ایمان لایا وعزرتموہم اور ان کی مدد کی وأقرضتم اللہ قرضا حسنا اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیا یہ پانچ چیزیں تم اپناؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی عنكم سيئاتكم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور داخل کروں گا تم کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں بس جس شخص نے ان باتوں کے سننے سمجھنے کے بعد انکار کیا تم میں سے تو وہ سیدھے راستے سے بہت دور چلا گیا یعنی گمراہ ہو گیا بات ہو رہی تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عہد کیا بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پر وہ پورے اترے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ان کے ساتھ رہی ہر میدان میں تھوڑے ہی تھے لیکن اللہ پاک نے مدد نصرت کے ساتھ نوازا ہے اور بعض جگہوں میں تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی ویسے ہی دشمن کے اوپر مسلمانوں کا صحابہ اکرام کا روب آ گیا اور وہ بھاگ گئے کئی ایسے واقعات ہیں اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے ایک عہد کا ذکر ہوا ہے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے یا اس طرح ہوا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بارہ سرداروں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف گئے تھے میں نے بتایا کہ بارہ سردار چونکہ بارہ خاندان تھے اور بارہ خاندان یہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے چلے ہیں انہی کو اس بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی عبداللہ ہے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لفظ تھا تو اس بنی اسرائیل پھر وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے یہ بارہ سردار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات نازل ہوئی یا کلیم اللہ ہونے کا جو وصف دیکھا کہ واپس آ کر وہ تاکہ یہ گواہی دیں کہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ سچ ہے جو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. بارہ کے حصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصی گویا فضل اور اپنی مدد متعلق رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آخر میں انصار مدینہ نے منا کے اندر قبل الہجرہ جو بیعت کی تھی اور ہر طرح کے تعاون کی گویا کہ اپنی طرف سے وعدہ اور میثاق کیا تھا وہ بھی بڑا اثردار تھے اور ایسا ہی انہوں نے کر کے دکھایا. بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اللہ تو ہر وقت ہر جگہ میں حاضر ناظر ہے. یہاں خصوصی معیت کا مطلب یہ ہے کہ میرا رحم و کرم فضل و کرم مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی, ورنہ تو اللہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر ہے. کب خصوصی مدد تمہارے ساتھ ہوگی؟ جب پانچ چیزوں پر عمل کرو. یہ پانچ چیزیں اگر مسلمان بھی اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور فضل و کرم کا مشاہدہ کرتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ, کہ اگر تم نماز کے پابند بن جاؤ, وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ. ان دونوں حکموں کا تعلق یہ من حیث القوم ہے اور اسلامی قوت اور شان و شوکت ان دونوں حکموں کو بجا لانے کے ساتھ متعلق ہے. اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے دوسروں کو بھی تبلیغ ترغیب اور اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک قوت اجتماعیہ ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں. نماز کی اقامت میں بھی مسلمان سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہونا, ایک اللہ کا ماننے والا ہونا, ان کی وحدت کی گویا کہ ایک دن میں پانچ دفعہ ایک مشاہدہ ہوتا ہے ان کی وحدت کا, یہ اسلامی قوت کے ساتھ متعلق. روحانی طور پر اس شخص کا تو فائدہ ہے ہی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے, لیکن ایک اور اسلامی شان و شوکت بھی متعلق ہے نماز کی پابندی با جماعت کے ساتھ. وہاں تو تم زکات, زکات کے بیٹی پر کل میں بات کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک اجتماعی کام ہے. جب تک اسلامی حکومت رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, بعد میں صحابہ اکرام کے دور تک بھی اور تابعین تبع تابعین کے دور تک بھی, کہ باقاعدہ زکوٰۃ کے وصول کرنے کا بھی انتظام تھا اور پھر زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کا بھی انتظام حکومتی اعتبار سے تھا. زکوٰۃ کا تعلق دو مالوں کے ساتھ ہوتا ہے, ایک اموال باطنہ ہے اور ایک اموال ظاہرہ ہے. جو اموال ظاہرہ ہوتے ہیں ان کا تعلق ہے کہ وہ حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے, اور جو اموال خفیہ ہیں جن کو اموال باطنہ کہتے ہیں اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. وہ خود فیصلہ کرے گا میرے پاس کتنا مال ہے, کتنا سونا ہے, کتنا چاندی ہے, کتنا نقدی ہے, یہ کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا, یہ اموال باطنہ ہے. اموال ظاہرہ وہ مویشیاں, جانور اور عشر جو پیداوار ہوتی ہے زمین پر اس کے ساتھ متعلق ہے. کیونکہ اس زمانے میں اور اب بھی کہ بہت زیادہ مویشیاں ہوتی تھیں اور پھر مویشیوں کی الگ زکوٰۃ کی ترتیب ہے, اس میں پانچ اونٹ پر ایک ہے اس طریقے سے, پھر 30 گائے پر ایک ہے, 40 بکریوں پر ایک ہے, پھر 120 بکریوں تک ایک ہی ہے, 120 کے بعد پھر زیادہ ہو جائیں تو دو بکری ہیں, یوں اسی طریقے سے گائے جب 30 ہیں تو ایک ہیں, 35 پر پھر دو ہیں, 40 پر دو. ہر وہ پانچ کے بعد وظیفہ بدلتا ہے عمر کے ساتھ, کہ بعض جگہ میں 2 سال اور بعض جگہ میں 3 سال والا وہ جانور زکوٰۃ دیا جاتا ہے, اس کو اموال ظاہرہ کہتے ہیں. کئی لوگ کافر مسلمانوں کی اس ادا کو دیکھ کر مسلمان ہوئے کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ وہیں کے ہی اس علاقے اور گاؤں والوں کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور پھر وہاں کے ہی غریبوں میں وہی مال تقسیم کر دیتے ہیں جیسے جیسے مستحق ہوتا ہے. یہ کتنا اچھا گویا کہ کام ہے مسلمانوں کا کہ غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, یہ ہے زکوٰۃ کی بات. من حیث القوم, دوستو مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے, بہت کم لوگ ہیں جو صحیح حساب پر زکوٰۃ نکالنے والے ہیں, اور نکال کر پھر جو میں نے بتایا آپ کو کہ صحیح دینے کے بھی وہ مستحق نہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے جیسے کوئی آیا اسی کو دے دیا. یہ کام تو اصل حکومت کا کام ہے, نظام صلات اور نظام زکات کا قائم نافذ کرنا. وہی بات یہ کہ حکومت کیا نظام صلات اور نظام زکات نافذ کرے گی, وہ تو مٹانے والے نظام ہیں. ہم تو لوگ خود اپنے طور پر مسئول ہیں, جتنا ہم کر سکتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر, ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے ذمہ مستحب درجے کا ہے اور ایک ہمارے ذمہ واجب درجے کا ہے. واجب درجے کا ہمارے ذمہ ہماری ذات کا, ہمارے بیوی بچوں کا, جو ہمارے ماتحت ہیں ان کا ہے کہ ان کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا. یہ واجب درجے کا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر شخص کے ذمہ ہے. ایک مستحب درجے کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر دوسرے لوگوں کو بھی اچھی بات کی طرف دعوت دینا, جو سنت درجہ ہے. لیکن یہاں سے وہاں سے عشیرت اللہ قربین اپنے گھر سے پہلے رشتہ داروں سے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ شروع کرنا ہے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ اصل تو یہ کام نظام صلات اور زکات, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت خیر و برکت کے فیصلے متعلق ہیں جن حکومتوں کے اندر ہے, ان میں ہزاروں نقص ہونے کے باوجود وہ کامیاب اور کامران ہیں, اور جن میں یہ نہیں ہے تو وہ بس ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ کوئی مجرم زندگی گزارتا ہے, جیسے ہماری حالت ہے. تو جہاں تک حکومت نہیں کرتی تو جہاں ہم جس حد تک مسئول ہیں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, پابندی کرنی چاہیے, بچے سکول نہ جائیں, انگلش کی ڈویژن نہ پڑھیں, فلان نہ کریں, تو ہماری طبیعت بھی خراب ہوتی ہے, ہم اس سے بات پرس بھی کرتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. لیکن ضرور بضرور گھروں کے اندر نماز کے بارے میں سختی کا حکم ہے کہ 10-12 سال کے بعد تو لڑکے کو مارنے کا حکم شریعت نے دیا ہے جب وہ نماز کے پابند نہ ہو. گھروں میں آپ وقت دیں اور دینی لحاظ سے وقت دیں, گھر والوں سے پوچھیں نماز کی کیا ترتیب ہے ان کی, اور بچوں کے ایسے بھی نماز پڑھنا پڑھانا سیکھنا ساتھ لے آنا لے جانا یہ والدین والد کی ذمہ داری ہے. اگر اس کے اندر وہ سستی کرے گا گنہگار ہوگا. آخرت میں پوچھ ہوگی کلکم مسئول وکلکم عن رعیتہ, کلکم مسئول, ہر کوئی وہ اپنے ماتحت کے بارے میں مدیر ہے, ذمہ دار ہے, اس سے پوچھ ہوگی. اور سب سے بڑی ذمہ داری انسان کی بیوی ہے, بیوی کو مارنا اجازت نہیں ہے, لیکن اگر نماز کے بارے میں سستی ہے تو سختی کا حکم ہے. اور اولاد کو ویسے مارنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن نماز کے بارے میں اگر سستی ہے تو حکم ہے کہ 7-8 سال سے تو عادت ڈالنا شروع کرو, اور 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو, تاکہ 12-13 سال میں 15 میں جب بالغ ہوگا تو اس کو نماز کی عادت ہو چکی ہو. یہ سفید تختی ہے, جس طریقے سے اس پر نقش کیا جائے گا اس طریقے سے ہو جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ 22 سال کی عمر کے اندر اندر جس شخص کو جو عادت ہو جاتی ہے بہت مشکل سے اس کی وہ عادت پھر ختم ہوتی ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ اس زمانے کے اندر اچھی عادت اس کو ہو جائے. اللہ محفوظ فرمائے اگر کسی کو اس زمانے کے اندر کوئی بری عادت ہو جائے تو بعد کے زمانے میں ریاضت مجاہدے میں نیکی میں وہ بری عادت دب تو سکتی ہے لیکن بالکل نسیہ منسیہ نہیں ہوگی, پھر کسی دن دوبارہ وہ موقع پا کے سامنے آ جائے گی. تو اپنی اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں بڑی فکر ہوتی ہے کہ اولاد کو برطانیہ بھیجنا ہے, فلان یہ کرنا ہے, صبح دوپہر شام ہے, اور جب بوڑھے ہو جائیں گے, بچے پر کرا جائیں گے, پی ایچ ڈی ہو جائیں گے, فلان ہو جائیں گے, پھر والدین سوال نامے لے کر پھر مولویوں کے پاس آتے ہیں, کیا جی بچہ کھانا کھاتا ہے, ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ابو کھانا کھانا ہے کہ نہیں, اور ہمارے آرام کا خیال نہیں کرتا تھا, ہم دھندا نہیں کرتا رہتا ہے رات کو. یہ والدین اپنے بڑھاپے کے زمانے میں اپنی اولاد کے گلے شکوے یہ مسائل پھر علماء سے پوچھتے ہیں کہ وہ انہیں تو پوچھتے نہیں ہیں, گھر سے باہر کو بھی اپنے بیوی کو لے کے چلا جاتا ہے, اور نہ سلام کیا ہے جب آتا ہے, نہ کھانے کا پوچھتا ہے, نہ ہمارا دکھ درد پوچھتا ہے کہ آپ بیمار ہیں, آپ کو کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. یہ والدین کا شکوہ ہوتا ہے اپنی اولاد پر. جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد کمانے والی ہوتی ہے, جوان ہوتی ہے, یہ والدین کا شکوہ تو بجا ہے, لیکن والدین پر بھی ایک شکوہ ہے کہ انہوں نے جب تربیت کرنی تھی اپنی اولاد کی تو اس وقت اس کو کامل انگریز بنانے کی کوشش کی ہے, تو جب اس کو انگریز بنایا ہے, اللہ رب کے رسول کے دشمن کا غلام بنایا ہے, تو پھر وہی تربیت تمہارے ساتھ کرے گا نا جو تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے وہی کرے گا. اس کو نماز کا پابند بنانا تھا, تلاوت کا بنانا تھا, ایک اچھا انسان بنانا تھا, اخلاق حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو سکھانے تھے. بے شک دنیا کے کوئی علوم آپ اس کو سکھا لیں لیکن ایک انسان اور مسلمان کامل کو اس کو بنا دو تو ضرور آپ کے بڑھاپے میں کیا آپ کی جوانی میں بھی آپ کا وہ خیال کرتا. جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی نہیں کریں گے وہ اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کا پیروکار ان کو بنائیں گے تو وہ بڑھاپے میں, یہ تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلام نہیں کیا, یہ دور بھی آئے گا تو گھر سے باہر نکالے گا کیونکہ وہاں تو گرو باہر نکالتے ہیں, ان کے لیے ایک الگ پلازا بنایا ہوا ہے اس کے اندر پھینک دیتے ہیں امریکہ کے اندر, تو پھر وہ آپس میں بوڑھے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, اولاد کے لیے تو مشکل کا سبب بنتے ہیں. خدا کے لیے مسلمان ہیں ہم لوگ, ہمیں اسلامی تعلیم کو اپنانا ہے, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام صلاحات جو زکات, یہ تو حکومت کا کام ہے لیکن یہ امید لگا کر ہی بیٹھنا ہے کہ ممکن ہے, اللہ سے امید نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ کریں کیا کریں گے آپ حضرات, ہم سب خود جس حد تک ہماری ذمہ داری ہے اپنے اموال کا خیال رکھنا, صحیح طریقے سے کمانا اور زکات کا خیال, اور اپنی اولاد اور بیوی بچوں کی اچھی تربیت ہماری ذمہ داری, اللہ سمجھ نہ سکے. بات رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی میری مدد نصرت فضل تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم نماز کے پابند ہو جاؤ اور زکات ادا کرنے والے بن جاؤ. کل پانچ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بجا لانے کے لیے فرمائی کہ یہ پانچ کام تم کرو تو پھر میری مدد و نصرت کا ذکر ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگا. ان میں دو باتیں بیان ہو گئی تھیں, ایک ہے نماز کا پابند ہونا اور دوسرا زکات ادا کرنا. تیسری چیز ہے وآمنتم برسلی, اور میرے تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ. جو بھی شریعت آئی تو اس شریعت پر, اس امت پر جو پیغمبر آیا اس پیغمبر پر تو ایمان لانا ہی ہے, لیکن اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں سب پر ایمان کا عہد کرنا ہوتا ہے. البتہ جو اس امت کا پیغمبر ہے اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دو چیزیں مزید بھی ہیں, ایک یہ کہ عقیدہ اس پیغمبر کی ہدایت کے مطابق عقیدہ اور اعمال بنانے ہیں, اور دوسرا معاشرت کے جو اصول ضوابط زندگی گزارنے کے جو قوانین ہیں وہ اب اس نبی کی ہدایت کے مطابق ہو. ایمان تو سب انبیاء پر ہے, یہی بات ہمارے لیے ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کے وہ برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں اپنے اپنے دور میں, سب برحق ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک. البتہ مزید ایمان کا پھر اہم درجہ کیا ہے کہ آخری اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, اور آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کی شریعت کے مطابق عقیدہ اعمال اور رہن سہن معاشرت بنانی ہے. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے لیکن عبادات میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے کہ ان کی شریعت میں تین نمازیں تھیں لہذا میں تین نمازیں پڑھا کروں گا, تو یہ شخص مومن اور مسلمان نہیں کہلائے گا. تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے اس درجے میں کہ سب اللہ کے برگزیدہ برحق اپنے اپنے دور میں وہ پیغمبر گزرے ہیں, ہمارا سب پر ایمان, لیکن آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس درجے میں لانا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی ہدایت کے مطابق اپنے عقیدے کو عبادات کو معاشرت کو بنانا ہے, ان کی شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے, ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی لیکن ان کتابوں پر ان نبیوں پر مطلق ایمان لانا ضروری ہے. یہ فرمایا کہ تیسرا تم نے یہ کام کرنا ہے وآمنتم برسلی, کہ میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ, اپنے اس رسول پر ایمان لاؤ جس کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہو, ایمان بنا رہے ہیں, عبادات اختیار کر رہے ہو, معاشرت اختیار کر رہے ہو, اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے, اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب پر ایمان لاؤ. میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام پر ان کا ایمان ہے. یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, عیسائی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نہیں مانتے. باقی اور بھی جو طبقات جو امتیں گزری ہیں ان میں سب میں یہ تفریق ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا نبی ہے بس یہی نبی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے. صرف یہ تمام امتوں کا ماننے کے لحاظ سے اتفاق ہے وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام, باقی سب میں تفریق ہے. کوئی اس نبی کو مانتا ہے اس کو نہیں مانتے, اس کو مانتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے. مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے اور مسلمانوں کا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانے. قرآن نے بتایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی, سب نبیوں پر ایمان, لا نفرق بین احد من الرسل, جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس پر ایمان نہیں ہے. ایمان سب پر ہے لیکن اپنے نبی پر ایمان کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنی عبادات کو, عقیدے کو اور معاشرت رہن سہن کو بنانا. کہ اگر کوئی آخری نبی کو مان بھی رہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے لیکن روزے کے مسئلے میں کہتا ہے میں رمضان کے روزے جو آخری شریف کے لیے فرض تھی یہ نہیں مانتا ہوں, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یوم عاشورہ کے روزے فرض تھے بس میں صرف وہی مانتا ہوں. تو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور آپ کو آخری نبی بھی مان رہا ہے لیکن عبادات میں وہ صرف روزے کے مسئلے میں پہلے کسی نبی کی اتباع کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا, پہلی شریعت منسوخ ہوگی. مطلق ان کتابوں پر ان انبیاء پر ایمان لانا ہے. اور اگر کوئی مسلمان کسی ایک نبی کو بھی نہ مانے ایمان کے درجے میں تب بھی وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. بہت دفعہ تاریخ اسلام کی جو گزر رہی ہے کہ دیگر اہل کتاب نے یا فرقہ ازالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دی یا قرآن مجید کی بے ادبی کر دی یا کسی اور اسلامی شاعر کی بے ادبی کر دی, تو مسلمان کبھی بھی یہ جائز نہیں سمجھتے کہ ان کے نبی کی ہم بے ادبی کریں یا توحید کی بے ادبی کریں. بے شک توحید اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے, یا انجیل کی بے ادبی کریں جو اصلی حالت میں جو تھی اللہ کے ہاں اس پر ہمارا ایمان ہے. اب تو تحریف شدہ ہے, نہ کسی نبی کی ہمیں اجازت ہو اس کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی, ورنہ ایمان سے خارج ہو جائیں. سب انبیاء پر ہمارا ایمان ہے, آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور آپ کی ہدایت کے مطابق عقیدہ عبادات اور معاشرت رہن سہن سب آپ کے اصولوں کے مطابق اب ہوگا. اگر کوئی کسی اور شریعت کا کہہ رکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا بھی ہے تو وہ کوئی ماننا نہیں. وآمنتم برسلی, اللہ پاک نے فرمایا کہ میری مدد نصرت فضل و کرم رحمت تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نماز کے پابند بن جاؤ, زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو جاؤ. وآمنتم برسلی, اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاؤ. تین باتیں ہوں گی, وعزرتموہم, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مدد کرو. عزرتموہم نصرت کرو انبیاء کی شریعت کی, انبیاء جب موجود ہوں انبیاء کی نصرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو حکم وہ فرمائیں اس پر عمل کرو. اگر وہ کہیں جہاد کا حکم دیں تو ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. اور اس کے بعد ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تو مدد کا محتاج نہیں ہے, وہ تو قادر مطلق ہے, خود قوی ہے, وہ ضعیف تو نہیں ہے, اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے. تو ان تنصر اللہ ینصرکم کا کیا مطلب ہے کہ تم نے اگر اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. علماء تفسیر نے سب میں ان تنصر اللہ ہے ان تنصر دین اللہ, اگر تم نے اللہ کی دین کی مدد کی یعنی اس کو اپنایا, دین کی ہدایت کے مطابق عمل کیا, یہ اللہ کی مدد ہے, پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوتا ہے. یہاں بھی یہی بات ہے, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ, کہ جب انبیاء تمہارے درمیان موجود نہیں رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے, تو اب نبی کی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت کو اختیار کرو, آپ کے فرمانوں کو مانو, آپ کی ہدایت کے مطابق چلو اور دین کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت ہوتا ہے وہی تقویٰ ہے اور وہی ولی اللہ ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. دین کے تقاضے کے مطابق دین اس وقت کیا کہہ رہا ہے, شریعت ہمیں اس وقت کیا کہہ رہی ہے, اس ہدایت اور اس تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا نام دین ہے. اور اپنی خواہش ہے اس وقت کہ دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے, اور ادھر خواہش یہ ہے کہ میں اس بات پر عمل کرتا ہوں, تو وہ پھر دین پر عمل نہیں. اس پر شریعت اسلامیہ میں بہت شواہد اور احادیث اس پر دلیل کے طور پر موجود ہیں. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مجلسوں میں بار بار جہاد کے اعلان کے بعد نام لکھوانے کے لیے آیا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. آج بھی ایک دو دن بعد پھر جب یہ پروگرام تشکیل ہو رہا ہے, پھر آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ نے والدین سے اجازت پوچھی ہے اور وہ خدمت کے محتاج ہیں. اس نے کہا اجازت نہیں پوچھی اور وہ خدمت کے محتاج ہیں. تو آپ نے فرمایا جاہد کیوں ہونا, آپ انہیں کی خدمت میں جہاد کرو, اس جہاد کا ثواب ملتا رہے گا. تو وہ کہتا ہے میرا شوق زیادہ ہے, مجھے بہت دل چاہتا ہے جہاد پر جانے کے لیے. تو دوسرے دن پھر جب یہ پروگرام تشکیل ہونے لگا تو پھر اس نے آپ کے نام لکھوایا, آپ نے پھر یہ فرمایا. تو بات یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کی خواہش ایک نیکی کرنے کے اوپر ہوتی ہے, لیکن ادھر سے شریعت کا تقاضا اس کے اوپر ایک اس سے اہم نیکی کا مطالبہ شریعت کر رہی ہوتی ہے. تو جو شریعت تقاضا کرتی ہے نیکی کا, اس نیکی پر عمل کرنے کا نام دینداری ہے. جو انسان کی خواہش چاہتی ہو گئی تھی اور اس وقت شریعت اس کو رہے بہت بڑی مسئلہ. ایک شخص ہے وہ روزے رکھ رہا ہے, بڑی عید کے اوپر بھی روزے رکھ رہا ہے, اس کا دل چاہتا ہے روزے رکھے. روزے میں بہت ثواب ہے کہ انسان متقی بنتا ہے, سب و تحمل کا ماتا آتا ہے, طبی لحاظ سے بھی روزے کے بہت فوائد ہیں, لیکن اس کا دل چاہ رہا ہے روزے رکھے اور عید کو بھی روزے رکھنا چاہتا ہے. لیکن ادھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب, ان دنوں میں روزہ نہ رکھو, یہ کھانے پینے کے دن ہیں, قربانی کرنے کے دن ہیں, انعام کے اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی کے دن ہیں. اس کا دل چاہتا ہے میں روزے رکھوں, شریعت کہہ رہی ہے روزے نہ رکھو. تو اب شریعت کی بات کو ماننے میں ثواب ہے. اسی طریقے سے کوئی حکم متوجہ ہو رہا ہے کہ اس وقت اذان ہو گئی ہے, فرض نماز کی ادائیگی کا حکم ہماری طرف متوجہ ہے, امر ظہر کی نماز کی ادائیگی کا تقاضا کر رہا ہے, امر ربی وہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کا تقاضا کر رہا ہے. لیکن اس کا یہ دل چاہ رہا ہے کہ نماز پھر کر لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے, میں اس وقت نوافل کا بہت دل چاہ رہا ہے, اس ٹائم میں سارا نفل پڑھتا ہوں, یا اس ٹائم میں انفاق کی سبیل اللہ کرتا رہتا ہوں, یا روڈ صاف کرنا یہ بھی تو نیکی ہے نا, راستہ کسی کو دینا صفائی کرنا یہ بھی نیکی ہے, لوگوں کو راستہ بتانا یہ بھی نیکی ہے. میں وہاں روڈ پر کھڑے ہو کے لوگوں کو راستہ بتاتا ہوں, وہ نیکی ہے. لیکن اس وقت شریعت کا امر جو اس کی طرف متوجہ ہے, جو شریعت تقاضا کر رہی ہے, اس کو بجا لانا یہ دینداری ہے, اور جو دل چاہ رہا ہے وہ دینداری نہیں. یہی بات ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شریعت مسلمانوں سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان جہاد کرے, دین کا عالم بلند کرے, دین کی شان شوکت متعلق ہے جہاد کے ساتھ, لیکن اس سے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس وقت ذکر و اذکار میں, گوشہ نشینی میں, خانقاہی نظام میں رہوں اور میرے دل میں اس میں سکون ہے. تو اب شریعت کا بتا رہی ہے کہ مسلمان پس رہے ہیں, آپ جہاد کے لیے نکلو, تو یہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہا, اس اپنی خواہش پر مطلب ہے جو خود کو بھی لیتی ہے. تو تقاضا دین کی ابتدا دینداری ہے, تقاضا خواہش کی ابتدا وہ دینداری ہے. اسی کو فرمایا وعزت تو انبیاء کی مدد کرو. انبیاء کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہدایت پر, ان کے فرمان پر, ان کے اسوے پر, ان کی سنت پر عمل کرو, اور جو حکم جس وقت کے ساتھ ان شریعت کا تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو بجالا یہ دینداری. وہ آخر پانچویں بات کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی, نماز کے پابند بن جاؤ, زکات ادا کرو. میں کل اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ یہ تو حکومت کا کام ہے نظام صلات نظام زکات لیکن وہ نافذ نہ کرے وہ خود کرتا ہے جتنے درجے کے ہم مسئول ہیں اس حد تک اپنے طور پر اپنے دفتر کے ساتھیوں میں اپنے ماتحت ساتھیوں میں گھر بار میں جو بھی جو فارغ ہیں ان میں نماز کی پابندی کی کوشش کرائیں اور زکات اچھے طریقے سے حساب کر کے ادا کریں سب انبیاء پر ایمان اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ تجدید بھی ایمان کی اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں ایمان کا کمزوری آ جائے نا کسی گناہ مکروہ کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں امام ترمذی نے نقل کیا کہ صبح بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہو شام کو بھی ہو کہ کہیں دن کو رات کو کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جو ایمان کے زور کی طرف لے جاتی ہے تو تجدید ایمان سے شہادتین پڑھنے سے وہ ایمان دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے وَعَذَّرْ تُمُوْهُمْ دین کی نصرت کرو انبیاء کی مدد کرو جس پر ابھی بات کر لی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسنہ دو اس سے پہلے نماز کی ادائیگی کی بات آئی اور زکات آئی زکات بھی تو مال پر ہوتی ہے مال خواہ مویشیاں ہو یا سونا چاندی ہو نقدی ہو اس پر مال ہو اور اقرضتم اللہ قرضًا حسنًا میں تعلق تو مال کے ساتھ ہی ہے اس کو علیحدہ کیوں بیان کیا علماء نے لکھا ہے کہ زکات کے علاوہ اپنے مال میں سے صدقہ نکالتے رہنا چاہیے زکات تو آپ کے واجب ہے وہ تو نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا لیکن تقرب کے لیے کچھ چیز جو اپنے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرتے رہنا چاہیے اپنے روزمرہ میں تھوڑا بہت صدقہ ہو ماہانہ جن کی تنخواہ ہے وہ اپنے تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کا نکالے اور جہاں دل مطمئن ہوتا ہے وہاں دے دیں زکات میں سکتی ہے کہ زکات نکالنا جس طریقے سے واجب ہے ایسے ہی زکات مصرف تک پہنچانا بھی ضروری ہے آپ نے جو ماہانہ آپ صدقہ نکال رہے ہیں اس میں اتنی سختی نہیں ہے آپ رشتہ داروں کو بھی کسی کو کمزور سمجھ رہے ہیں اس کو بھی دے دیں جس پر دل مطمئن نہ کر اس کو بھی وہ صدقہ دے دیں گے صدقہ ادا ہو جائے گا البتہ جو منت ہوتی ہے جو آدمی مانتا ہے نا میرا فلانا کام ہو جائے میں وہ کروں گا اس کا پھر وہی مصرف ہے جیسے کہا واخرج من الله قرضا حسنا اور قرض حسنا اللہ کو دو قرض حسنا ہوتا کیا ہے یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے مختصر یہ کہ قرض حسنا جو ہوتا ہے اس کا بدل ملتا ہے وہ واپسی ہوتی ہے وہ قرض جو دے دیا ہے اس کی واپسی نہیں ہے وہ ہدیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تعاون ہے احسان ہے ہمدردی ہے سرکاری ہے جو قرض حسنا ہے اس میں واپسی ہوتی ہے اللہ پاک نے جو قرآن مجید نے اور مقام پہ فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا کوئی ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے اللہ کو قرض حسنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ واپس کریں گے دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی اللہ پاک عطا کریں گے یہ قرض حسنا ہے فرمایا ان پانچ چیزوں پر تم عمل کرو اللہ پاک کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے بات ہو رہی تھی اس دن کہ قرض حسنا کیا ہے قرآن مجید نے صدقہ دینے کو انفاق کی سبیل اللہ کو قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے ایک اور مقام پہ جو ایت آئی فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے تم میں سے جو قرض حسنہ دیتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ وآتیتم الزکاۃ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے پھر اس کے بعد وآتیتم اللہ قرضا حسنا کا کیا مقصد ہے تو فرمایا کہ زکاۃ فرض عین ہے اور اقرضتم اللہ قرضا حسنا میں مطلق صدقے کا ذکر ہے اور یہ فرض کفایہ ہے تو پانچ چیزیں ہیں جو اللہ کی مدد کو دعوت دیتی ہیں ایک نماز کی پابندی ایک زکاۃ کی پابندی ایک ایمان صحیح اور دوسرا دین کی مدد اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ دین کی مدد کا مطلب ہوتا ہے دین کے تقاضے پر عمل کرنا دین اس وقت مطالبہ کیا کر رہا ہے کیا حکم ہے کیا امر ہماری طرف متوجہ اقرضتم اللہ پانچویں چیز ہے اقرضتم اللہ قرض حسنا قرض حسنا سے مراد مطلق صدقہ ہے ایک ہوتی ہے منت میرا فلانا کام ہو گیا میں اتنا یہ کروں گا یا عمرہ کروں گا یا اتنے پیسے وہ واجب ہو جاتی ہے بات اس کا مصرف وہی ہے جیسے کہ زکات کا مصرف ہے غریب مسکین ایک ہے عام ویسے آدمی خیر برکت کے لیے صحت کے لیے صدقہ نکالتا رہتا ہے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے بس جس پر آپ کا دل مطمئن آتا ہے اسی کو آپ لے سکتے ہیں یہ صدقہ ہو سکتا ہے اس کے واجبات میں سے نہیں علماء نے لکھا ہے کہ جو تنخواہ والے حضرات ہیں وہ اپنا کچھ حصہ صدقے کا نکالا کریں اور جو کاروبار والے لوگ ہیں اس لحاظ سے وہ بھی اپنے جو ان کی توفیق ہے اور جو ہدیے کی رقم ہوتی ہے اس میں سے تھوڑا زیادہ نکالنا چاہیے تو ویسے آ گئی نا تو الگ رکھیں اس کے لیے ایک تھیلا بنائیں اور جب دل چاہتا ہے اس میں سے کوئی مدرسہ بن رہا ہے کوئی مسجد بن رہا ہے کوئی غریب اپنی کوئی بہن ہے کوئی بھائی ہے کوئی عزیز ہوتا رہے گا کیونکہ یہ تو مطلق صدقہ اللہ کے نام کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ صحیح مصرف کو ہی دینا ہے لیکن آپ کے لیے خیر و برکت وہ اس میں ہے الگ رکھنا ہے گننا نہیں ہے نہ دینے وقت نہ ویسے کبھی تھیلا بڑا نظر آئے تو چلو آج گن لیتے ہیں کتنے ایک کاروبار والا ساتھی ہماری مسجد کے ساتھ متعلق یہ لوہے کا جو کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو بڑی ضرورت ہوتی ہے اس طرح لیکن بنتا نہیں ہے نظام اور ضرورت واقعی ہے کولر ویلڈنگ کا پلان لے کے جانا یوں کرنا میں نے ان کو بتایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معمول کہ اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یوں تھیلا بنانا ہے اور یوں کچھ کچھ ہر روز ماہانہ جیسے دل چاہے اس میں صدقہ ڈالتا رہے تو پھر اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگتا رہے کاروبار میں اللہ ایسی برکت دیں گے کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی ادھر وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے شعبے کا اس کے بعد ان کو بہت بڑی گریو بنانے کا کوئی ایسا نظام ملا کہ وہ لاکھوں میں ایڈوانس تھا آرام سے انہوں نے گاڑی دے دی اور وہ تھیلا انہوں نے اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے تو آپ اگر آپ بھی وہ بچوں میں دو بار کی پیداوار ہیں جو تھیلا ہو یا ادھر جیب ہوتی تھی وہ سنت ہے تو فرض حسنات صدقہ ہے یہ فرض کفایا ہے مسجد بنانا فرض کفایا مدرسہ بنانا فرض کفایا اسپتال بنانا فرض کفایا راستہ اچھا بنانا فرض کفایا جو کفایا جس سے انسانیت کا قوم کا اجتماعیت کا فائدہ ہے وہ فرض کفایا ہے اگر کسی جگہ مسجد ضرورت ہے لوگ سارے نہیں بنا رہے سارے ذمہ دار ہوں گے ایسی اور ضرورت ہے اور دنیاوی علومات کہ اس سے مقصد اسلام کی خدمت ہو ملک کی خدمت ہو تو وہ دنیاوی علوم بھی فرض کفایا کے درجے میں ہے اگر پانچ کام آپ لوگوں نے کیے تو اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی فرمایا یہ تو فائدہ ہوا کہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی مزید انعام لکفرن عنکم سیئاتکم جس کی نماز صحیح ہو گئی زکوٰۃ کی پابندی ہو گئی ایمان عقیدہ صحیح ہوا دین کے ساتھ مدد نصرت کے لیے تیار رہتا ہے جو دین کا تقاضا ہے اس پر تفصیلی بات ہوئی اور صدقہ نکالتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ لکفرن عنکم سیئاتکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پانچ کام کرنے والے شخص کے لیے وعدہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو برائیوں کو معاف کر دوں گا یہ نماز خود بولو سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص نہر پاس سے گزرتی ہے پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو اس کے جسم پہ کیا میل رہے گی تو فرمایا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گی آپ نے فرمایا ایسی جو شخص پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی گناہ کی میل بالکل نہیں رہتی ایک ظاہری میل ہوتی ہے نا ایک روحانی میل گناہ جو دل کو سیاح کرتی ہے تو وہ جو روحانی میل ہے نماز سے ذکر و اذکار سے سب ختم ہے ایک تو یہ پیدا ہوا لوکت فرن کم سیا ولاً تجری میں تحت دنیاوی فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے اس کو سکون کی زندگی دیں گے انسانی اضطراب کا جو اصل سبب ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے اور وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جب انسان کا دل دماغ صاف ہو جائے گناہ نہ ہو معافی ہو گئی پھر سکون کی زندگی آتی ہے دنیاوی جتنا مال و متاع ہے یہ سکون نہیں دے سکتا ڈھیر بن سکتا ہے یہ سکون اللہ کی رضا سے ہوتا ہے قرآن مجید نے اس پر اعلان کیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ جس کا ایمان صحیح ہے اعمال صحیح ہے فلنحیینہ حیاتا طیبہ حیاتن طیبہ سے مراد دنیاوی زندگی ہے کہ اگر ایمان عمل صالح کے ساتھ ہے دنیا تو گزارنی ہے کاروبار بھی کرنا ہے دفتر میں بھی جانا ہے اور بھی نظام بازار بھی جانا ہے لیکن کوئی شعبہ تو اسلام کا ایسا نہیں ہے کہ اس میں تعلیم نہ ہو کہ کاروبار کیسے کرنا ہے بازار کیسے جانا ہے فلاں کام کیسے کرنا ہے سب بھی ہدایات اسلام کی موجود ہیں اور اسلام انسانی عین فطرت کے مطابق ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو الگ سے کوئی کام کرنے کے لیے جانا پڑے گا اسلام کی بات پر عمل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے اور ویسے بھی ہاتھ جب گندے ہوں تو کھانا اس کے ساتھ کیسے کھائے گا برتن بدلنے گلاس بدلنے فلان کرنا تو جراثیموں پہ ڈھیر لگا دیے اور اس سے بے راہ وہ بھی تعزیب نہیں ہاتھ اسی طرح کتوں کے ساتھ کھیلتے رہتے اس طریقے سے کھانا کھانے لگتے عجیب ان کا نظام ہے اور مسلمان آج کا वो उनकी तासीर बनाकर उनके इंग्लिश वाले जुमले बोलकर सुना करके ये समझ रहा है कि इस वक्त अर्श से ऊंचा मकाम है मेरा, इसलिए कि मुझे इंग्लिश बुला रहे हैं और फलान भी लगा दिए। इस तरीके से बात है, यानी आप इनकी वो सीरियस देखें, तिर को इंसानियत के झूठे और फलान और गिलास और प्लेट बदल बदल कर सुखा सुखा कर वो मेट्रो में यूं इतना है उसको टेम्परेचर को सब और अगर कुत्ते पर हाथ फेर रहे होते हैं उसको साथ बैठा कर खिला रहे होते हैं और उन यादों के साथ खुद खा रहे होते हैं। ये वो हमारे रहने नहीं जो हमें नसीहत के कानून बता रहे सुन्नत है हाथों पर। जब बंदे होंगे तो कायनात के साथ कैसे वो खाना खाएगा, तो ये यानी फितरत है, मिजाज के खिलाफ बात नहीं है। इंसान जरूर के मुताबिक इस्लाम की हर चीज हर फरमान नबी की हर सुन्नत इंसान की दुनियावी सेहत की जरूरत की शामिल है और इंसानी रूहानियत की सेहत की शामिल है, दोनों फर्क है उसके अंदर। तो फरमाया एक तो गुलाम आप हो गए, जिंदगी को सुकून हो गई और इंसान को आखरत चाहिए। वाला जब मिसाल ये बन जाए कि इस्लामी बात पर अमल करना है तो फिर मुश्किल नहीं होता। और ये मिजाज कब बनता है, मिजाज उस वक्त बनता है कि जब अपने महबूब की जो कई सारी किस्में हैं से उसकी उसको मजबूर करें कि हमारा महबूब को अल्लाह वाला रसूल और इस्लामी शरीयत है, तो फिर उनकी बात पर उनके हुक्म पर उनके फरमान पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर महबूब की जेहतें मुख्तलिफ हैं, जाविया नजर मुंतशिर है, फिर अमल करना मुश्किल होगा। लाला रूमी कहते हैं बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कम जाने ईमान फिला लोगों में फिला चीजें नेस्त, पहले बंदे इश्क शुदी बस ये सोच अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात मानने में खैर ही खैर है, खैर के अलावा कुछ नहीं, फिर बात पर अमल करना है। जब महबूब को मुअय्यन कर दिया, हदीस है जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि मैं तुम्हारे लिए इतना महबूब न बन जाऊं कि वालिदैन की औलाद की तमाम चीजों के मुकाबले में जब मैं तुम्हारा महबूब अल्लाह तुम्हारा महबूब न बन जाए तुम्हारा ईमान है मुकम्मल नहीं है। तो फरमाया कि दुनियावी फायदा यह होगा सुकून की जिंदगी, आखिरत में चाहिए ईमान वाला तो उसका अकीदा है। फरमाया आखिरत में ऐसी जन्नत अता करेंगे जिनमें नहरें जारी हों, आखिरत भी दुरुस्त हो गई दुनिया भी दुरुस्त हो गई तो इंसान को क्या चाहता है, यानी इस्लाम के रास्ते पे चलने में दुनिया की कामयाबी की भी जमानत है और आखिरत की भी। और दुनिया का कोई ऐसा रास्ता और कोई मजहब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो दोनों जमानों की कामयाबी का यकीनी मतलब अता है, सिर्फ इस्लाम मतलब ऐसा है कि इसमें अमल करने में दुनिया भी दुरुस्त है आखिरत भी दुरुस्त है। उन्होंने कफर बाद जालिम मिनकुम फकद ज़ल्ला सवा सबील, जो नहीं मानता है इस्लाम की बात इस्लाम की हिदायत पर नहीं चलता है इस्लाम का नुकसान नहीं उसका अपना नुकसान है, दुनिया में भी इसी तरीके से बेसुकून फिरता रहेगा आखिरत में भी नुकसान होगा। अल्लाह समय नसीब करे।